Asam na ubisane tie afenu ni nyina nya mfaso na de ya na titiru omudie mu dupa na eye ema na nsen tempo ene ne mema no ya ya konfo omo ba mu otwetwe ne konso ebi wo ha ebi ni wanu wetwane na nka Bible say bema besam fifiri dia so ba na oba so wapre ewo nyinsin mu enti se de nya mesese ne ne die eye oba oba bi wo ha na hasie nye efie nye papa nye maame nye ubehu no obi abrantie esam nanim fifira no abeso oba anim wo pege fio enti eno die eye ma na ka inanse na ese computer world no mo se equality na ma mema na ya ko na ska wo fe wo equality ya wo kenya de tie ne se. There is no equality in our room. I don't make a sir. Why the country of Etradi? Mamma, the Tricky. Oh, God, be a cartel of Bani Yadia on family fee. Yet he can't send a genadana. So, Yadia on family fee. The Kaba the unfound communicum. Tinet is a memory of the Yakotica. You have a Kawaii. a natural. Bema bia no be sia bema na pese wo kire se wo bema nti bibi eka bia wo ha ono na ebo na uba ye bre sukura ma mi se ka ya e no kre mema na na ye bre mema tifia uba no ai se ko ho no oba ni nu se uba e ya kwa neba no na nkora ni nyina akotena ye ma na nje sika na wo ha bo so ba no de a che mpa oba ni 1 million bema wan ba wan ti dia so sukura wo nya bre oba wa ye no wade e tue ni tira de wa bo no ka wo man de bi di asem si oba ka se de pink ra wo ndo bi ma me nti awari mu fa so de ye ka de ma de o mu ni nya ni na e ma me ma bibire ware a me ma bibire so no mu ware a o mu ma me ni o mu busu afo ti betro mu fi wo ba ware a wetu akofa ne ma me ne ne papa ni nu ni na beti ma be fi o be ba ndo bo ho ka ama no ne ba bra ne ya wo a ye hia ma me o be dware ye ma hia ma ye na de na no ma me ma me be dware o ba ne ma o Bible mwase mbiya yeno kwe Wote mi mpari nyamea se mwase beme nsam Na wani ya bre wukikane denden denden na bema na bema mepa wache wu Na sayeni yedu ya busu meunkono Ya tisia peni ya bimada ya na mwen Uja mefunuwa ya mse Ya meka nse Kukumi ya msaye kaka Ye noma bema mwa oba honka enye news Ba oba oba mwa oba deni na wo kakra wa mfe bi anzo so ti hu nya re ma ya wo ma mo ya nu ama mo ana ke soso ne ya ti sa ma mo ya na ma ni kare ni o ti nu we bi ana ya toka dia bere ma mo ton ton makra no de sie me ba wa ma ni ta wo ko ma ba o ba ti nu o ma ma ka ka no le ma ne ba no bo se wa mo wa ma me de ya no wa mo mo no o de ya wo wo ko ya na ni mo se de mo de a ti o ba no bi ha na dada mi ba iska no gra ma fe bi ya ma o de ji kakre na tri Me personally, me believe say, who are now way? Now I'm going to get into my first word. I won't go into and I worry. Okay, maybe they did say. Se wo ware na wo ya twen ya mebre se ya mebre nso ye ni kwa wudo bebre wo a be ma na oba betimi afa so ya ba se bi be ma na ye oba na ye na wo de ana be ma na wo lose friend count kra betimi afa kwa bi so ana wo ya ba ntimi mitufu se se wo ware na wo ya ba me ma no ensa ya ware because en fa so wo ware mu no e ye more than a wo but wo ya bia ye hye nyame ya ni onya ntii ma wo so e small kan o kra din din Tese wiase no bibia no ani ni passe. Bibia le ni ho ani ni passe. Me kai se emre bi. Obi madanfo ewura me ho. Wo ehume nema. So ono so so onguyu. Na ye di nkoma wo se ade we di koye bi. Enya pade do obi eye sat time no na me ni fie. But a baba wa besi so amebo bra bi cha me ni no e na me ka che nse mi wi asinya me japade ene me ma e che se se dan ni wasti sa time me mini bia sa me sha me ba yia obaba besi dan ni bi ama matine sa se kapo na mini bi na me si fo me ya no so wo bi asa e ti mi mumu de na me ni mu ne wunya bia koso bompa ye rade be ye na nipa so de Min tu min fa bibia ntutu nipa. Nti aware no se ba no ba musa. Ani ma me fo ne papa fo no. Mu pese ye be ware ansa ya wo ana se mpana mu no. Oko fa anye ntem be fia. Se ne ya ati. Asa ma me ne papa bia dojo pese ba ware ansa wa wo. Eno ne e da kwa ne nta. Ye tie ne se wo tenese. Mhm. Aba yo a wo si so. utenase ma ba ma ba fie be sere waware anza no no wa wa eye ni onyam a wa na wa hye wo ankasa wo wa hye wo ma me ne papa no zo ni onyam kanin tete no na ye fe bi chibra se wa nto bo ase a ma wo nru fie personal be ma me sere waware na ko wa itimi pam okura firi kuro no ye de to so kura se obi omo bi anya de enware wo de ba ye ne dada sitere mu se wo ba wa nto bo ase ama ya me ye ho ade na wo a de tie ni se mumi no kura mo ntem no wa ha trust inti mma emu ena wa reso ye de trust na ware mi di gidie mi jiudi se me yira kra me se wo kwa ha wo kwa ba ba se me ntimi ne wo antwen bo sumi nsia bo sumi nsa na ye ntimi ansa ne aware ne ye koye de sese ye ne ware a eno che se me wo ntimi nyimi mi sa so na me sumi ntimi nye dai enyi wo ni ntia ware de e wo se wo twen ba ba twen fransa ba ware no engina ni bi so ho ni be ma no so be nye bi bia da be ware sa na wo twen na egu bi so ne ne ne pana twen pana so ne ba tena de nyam fie be ya duro sia wa ware mu nti mu de he ne ye ne ye fa me de me kristo ni me kenya me ase de me didi ni se twen na ye nyo ho ade ansa na wa ware e bo ama didi e bem e bo ama onyakopon so nhira so e bem yo kanade we ahade ye mefo ane so e chere se so wo yo ba na wo wudi kai wo ansa na ya ware wa wan kasa wo ho no wo bre kakra fi se bia na o se nyame no show bia kuna ma no na ye dem pre ho ne ko fa bia no nti ne ye bre no sa wan twen ama wo de no won sanka sa wo twen a wo sha se tane na mo ku ni pa we di nyame na yi na ma me e bia na wo kunu no pe oba awa wo so sa wo no kra no wo do nsaka no no be ware wa sa wo ni mo no wa wa ware ne tane against it e bia na kra na ya kula bo ne obetimi atan be ma ne ni ama wo wa ware na aye basa ti nyame ni mo ni yesre ma ba awa no sen ko mo betwe e bia twam ko na sense ni bia ba ye hu die ye ka ye ni sa na mo mechi akra bi nsoso on se se wa nto bo ase na ko wo ba ko ansa na bia wo ko sia be ma wo do no na wote wase a ivre bi bia ba no ma mo hu ahome te wo ko kana sma wase se me do papa me papa wo na wo me a anka wo nka wa anka so no wo se ya wo yere se senka ye oba oba anka wo beka enti se wo to bo ase na wo ho awo ko na wo do ani to fo ho a betimi enya be ma no ate be mu ni ba ko awo ko ware no ena bi ebra ye court no ana se ye sha se se ye sha ware no ni ma bebere timi da ne ho adi but because of odonti ya na ye buye ni egu so nipa bia woni nipa san ya ni suba bia no e ha se da ne ho adi kakrakra ba ya na ye sha se ye de sa odo sa romantic love no na nyame bi wa na oh enya bi wo besesa ti ase onipa ntimi sesa onipa wo akra wo ntimi sesa wo duro bia wo se wo bebere bo mu wo bu so kire se wo ankasa wo ntimi nyi wo ndi nkosi ya ye sa na wuntimi nyi obi ni nkosi ewe nti sa wuto bo ase na woni da fomu abon se abrante na woni nam ko no asam kitu obi ne ba di bufu a na wo be boss tora hu se wo nya mware wo mboni na onya do kwese odia ababa obi minim na di bufu a ni kru dem tv nyi otimi kika egu fom nti wo anto bo ase na omo oni a na wono anwi ya wo ba se e da se so ni ba ona ko fa we da papa de ma no so wo be kru gan hi a ore ye nti ya bu ni nya me fa yekuru ma ye yẹbẹ kọ akọ jin kara tọwọ yẹba yẹbẹ tọwọ jumade ẹni sọ. Yoo, yẹ promise of maami náà na hip hop, mi yẹ nsẹ̀ntìrẹ́ ni, mi sá yẹ actress, ẹ dín nnímọ̀ ọ̀húndúró pii yẹ kíkà, ẹ nà mẹ jumade ti, ma pọ̀ mi dé hu ìhìnyà mi pápá, nà sẹ̀ bẹ́ ma pọ̀ mi dé hu yà, ẹnu alẹ́ jẹ́ fax mixture. Fúnṣẹ́, jẹ́ fax mixture ti, mi ní sisi yàrá ẹbí a, ẹ yẹ so flexible, bẹ́ẹ̀bi àwọn bẹ́ẹ̀ tún àfẹ́ bí a. Debo, debo, akwakwa jim kratu aba abuwa fo hiyan soye mwapuruga na hii enti minjina bebi ya yadro hii ya wibi ya suru mkukura suwe mwadikuro ehe nusu ni yadro mame papa producer ache mwachadi ffe di wadie imu inye hee muya diye umu bia ya mwadia papa iba akumu pacho iba akumu ati pacho we dia u bia mu a na o dia ma mboko acha dia so ngwe di ka ah kebe di ka kebe ba to pa dia ngo troho wa ha ye ra pa fon kwe ba ra ah fe ye ye ye ye pacho papa we dia buang ka kre. Ha, dia ko fo. Dia ko fo, provisa. Ye, ne. Wa ka te me mona ti asan so papa o kuro ga mi so. Gana de she wi ase. Question ni amune ba hin. Dia ko se ya pa mam pe ni fuin. Be yi ba ko. Na, queen sabi. Question hi a wi ye. Pick and act section no. Any say. Which political party do you belong to? Party Ben, no dear tree. Mommy, Party Ben, no dear tree. Moko. Party of the dear tree. Party of the dear tree. Dear Connor, dear tree. Ah! Dear Papa, so dear, hey, Doctor, Kobinada, Kunya Biche, Nepikin has an F, Baba, Be on Tunium, Shatawale, Wale. Onto shatawale nyumba ako mchere adofo. Zabraha. Aye. Minimu tu dani ambita ati wa sede. I'm coming like kakai. Aye. Enu kwaana minimu. Nsura unia tuma ye. Se kakai waka wa edifaya nyumu. Hey kakai. So se kakai. Ehe. Kakai. Ehe. Kakai. Aha. Kakai. Kono o. Be nyumu o beba. Nkase beka wa edifaya. Ndifaya nyumu ha. Kakai. Po. Mibati se kakai. Aha. Kakai. Aware eya de papa bise twere konkono se nyame ade bi oyi bi aye na ye papa jo nyame ene sha aware e de ya de papa a e de so to buasea e de se so mo heaven wo buasea ba se wan to buasea aware be di wani e ma ene je de ene je pa wiase mu wonya bi da kwen na ho so e o wa urade ada na odi nkunim na ye ntu ye bo se betumi a ye nyai basabasa ye ye ntu na Ewurade so won hye kwa wo de de wo kope ye wa koma so eda eno na ewurade be a yan triabo ye hwi na me ani mpa ye na ema ne ntin yan sene ne ma bo hin ne a en hinya no sene be a nya me ne so beti ma na so apeja ye ne ye nya kunu pa ye da ma sisi ya to nsa fe mba program yi so na nsa mo be ko no ye wa chede ya fefe fe bi a ye di ma mo e wa ha se ti we de doctor Kabina da konya miche pacho. Yakofo, yedawase. Oh, Queen. Queen, yakofo se yedawase. Okay. Yedase. Yedashofo. Ahwefo nyina mo hwe program ye da masipa. Se na wotwe bia munya beretna program ye chi. Ehwe de de okofo ye de ebremo. Ne de ohye matade ye fe Michelle. I'll be to me after no it was 0247 508080 what happened to Nami should be a crew directors GM via Obama programming a yes or kunya mean shall I some back up me dear John say se nyame woma obey ye what say and prov na nyame ever wow but I say Jacob Men no no matter the crew go I've never known. washer so are. A young boy dread for a dorsum. A fear in me, market plasm for the plus television with a deuce of war. Over the amidu free bio. Mama wa de pa, mama wa de pa. Na a and a dear adroso. Exalted body worship and beauty consultancy. Hema a common and yet may the woman of